Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Lider PiS wzywa do zakończenia wojny w Polsce. W Katowicach protest przeciwko planowanej wycince ponad 1300 drzew. Łzy w tęsknocie za Wielką Brytanią. W Hongkongu w starciach z manifestantami policja użyła gazu łzawiącego. Do zakończenia wojny w Polsce wzywa prezes Prawa i Sprawiedliwości. Podczas pikniku rodzinnego pod Radomiem Jarosław Kaczyński nazwał nasz kraj Wyspą Wolności. Festyn rozpoczął serię spotkań przedstawicieli partii rządzącej z Polakami przed kampanią wyborczą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że podczas spotkań z mieszkańcami jego partia chce rozmawiać o programie wyborczym. Ten ma być częściowo kontynuacją opartą na, tu cytat, fundamentach zbudowanych w ostatnich latach. Były premier wymieniał programy społeczne takie jak 500+, czy wsparcie dla wsi. Jarosław Kaczyński przekonywał też, że w dłuższej perspektywie Polska może nadgonić kraje Europy Zachodniej. By to było możliwe, potrzebne jednak jest porozumienie największych partii, tak jak kiedyś miało to miejsce w Irlandii. Zakończmy wojnę, dodał Jarosław Kaczyński. Kończmy z tym. Potrzebna jest sytuacja, w której razem wykorzystamy tą wielką szansę, która dzisiaj dla Polski istnieje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do zarzutów o ograniczanie wolności w Polsce. Jesteśmy dzisiaj wyspą wolności w Europie, ale chcemy być też wyspą tego bardzo szybkiego rozwoju. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że szczegółowy program wyborczy Prawo i Sprawiedliwość ogłosi na przełomie sierpnia i września. Karol Surówka, Polskie Radio. Protest przeciwko planowanej wycince ponad 1300 drzew w Katowicach. Spółka Green Park Silesia wystąpiła o pozwolenie na to pod budowę osiedla. Elżbieta Mądry ze Stowarzyszenia Nasz Park nie kryje oburzenia. Nam zależy na tym, żeby zaprotestować, jednak w dalszym ciągu protestować przeciwko budowie tam czegokolwiek na tej działce. Ani nie mieszkań, ani nie marketów, bo jest to zwarta zieleń, część starodrzewu, reszta mniejsze drzewa, całe poszycie piękne. To jest po prostu zwarta zieleń, która nie może być po prostu zniszczona. W ogóle jesteśmy przeciwko temu, żeby tereny zielone przeznaczać na budownictwo jakieś. To, co się dzieje, to jest chory. Marszałek województwa Jakub Chełstowski także chce, by przestrzeń parku była chroniona. Plany są skandaliczne. Protest pokazuje, że nasze podejście a propos parku i tego, żeby chronić tą przestrzeń, jest właściwe. Prowadzimy Radę Społeczną Parku, rozmawiamy ze społecznikami, a oni tutaj też pilnują tych spraw, żeby ta przestrzeń parku została na dekady. Ja nie będę marszałkiem, prezydent hotela nie będzie prezydentem, ale park przetrwa i mamy nadzieję tylko, że wycofa się swoich błędnych decyzji i siądzie z deweloperem do rozmów, żeby wymienić się działkami i zostawić przestrzeń na granicach parku parkowi. I tu możemy, mamy przestrzeń do rozmowy. Kilka dni temu władze Chorzowa zaproponowały, by Urząd Marszałkowski odkupił od dewelopera działkę, na której ma dojść do wycinki, i włączył ją w obszar parku. Policja ostrzega przed oszustami w sieci, którzy stają się coraz bardziej bezwzględni i wyrafinowani. W Elblągu mężczyzna podszywający się w sieci pod znajomą osobę poprosił kobietę przez komunikator internetowy o przelanie 1000 złotych metodą aplikacji do szybkich płatności. Policjanci zwracają uwagę, że tego typu oszustwo charakteryzuje się szybkością. Sprawcy zależy na tym, byśmy nie weryfikowali danych, bo skoro rozmawiamy z naszym znajomym, to przecież pożyczka jest bezpieczna. Suma też nie jest zbyt duża i to może usypiać czujność. Policjanci apelują, by weryfikować sygnały internetowe od znajomych, szczególnie dotyczące pożyczek. Oszustwo jest przestępstwem, za które sąd może skazać na karę do 8 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Kolejne protesty w Hongkongu. Dziesiątki tysięcy osób domagały się rezygnacji ze zmian w ustawie ekstradycyjnej oraz dymisji szefowej administracji. Demonstranci maszerowali z transparentami, na których umieszczono apele do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prosimy, wyzwól Hongkong. Pojawiły się też flagi USA i Wielkiej Brytanii, której Hongkong był kiedyś kolonią. Wczoraj policja użyła gazu w starciach z protestującymi. Do modlitwy za pogrożoną w kryzysie Wenezuelę wzywa Franciszek. Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież poświęcił katechezę przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, który pomógł człowiekowi w potrzebie. Podkreślił, że Jezus jako przykład podał dobry uczynek człowieka należącego do ludu, którym Żydzi gardzili. Dodał, że w ten sposób Chrystus chciał pokazać, że każdy jest naszym bliźnim zasługującym na pomoc. Po modlitwie papież po raz kolejny wyraził swoją troskę o cierpiący naród Wenezueli. Prośmy Pana o inspirację i oświecenie dla stron konfliktu, by jak najszybciej doszły do porozumienia, które położy kres cierpieniom ludzi

Dodam tylko, że zespół już niedługo, bo za tydzień wybiera się do Chin. Także mam nadzieję, że wrócą i opowiedzą, jak było, no bo to podobno duże przeżycie dla każdego muzyka, granie w Chinach, bo tam takiej muzyki nie znają zupełnie. Samokin Band. Witam serdecznie. W Polskim Radio Trójka. Ręce do góry. Teraz będzie po polsku, ale z pewnym ruszy ze zmany. Jestem chuligan. Chuligan Doberman. Piłka, trąbka i nóż. Bóg nie lubi grzecznych tusz. Gdańsk, Pruszkowy, Stara Praga. Nasza banda pomieszana. Ukraina, Białoruś. Szacuneczek tutaj łódź. Raz, dwa, trzy, cztery. Banda! My banda! Grammy Jazz! Dawaj balanda! Banda! My banda! Lecia piesu! To pieska łacha! Banda! My banda! Grammy Jazz! Dawaj balanda! Banda! My banda! Lecia piesu! To pieska łacha! A może poproszymy? Do publiczności, tak jak na stadionie. Zipa, flaszka, pistolet. Do Moskwy Adim bilet. Witaj Wojtek, jak poszło? Gra twój pasze, хорошо. Ой, хорошо. Polskie piwa, ruska wódka. Polska szynka, ruska wódka. Rubli złoty na wiatr. Jutro będzie napad. Raz, dwa, trzy, cztery. Banda! My banda! Grammy Jazz! Dawaj balonga! Banda! My banda! Lepsza piesni! To pieska łaska! Banda! My banda! Grammy Jazz! Dawaj balonga! Banda! My banda! Lepsza piesni! To pieska łaska! Jeśli ktoś zapali, no to już na pewno rzuci palenie. I o tym nasza piosenka. My popularne palimy papierosy. Na kilometr szybki na aromat. One kosztują po prostu grosze. Nie mają moc, jak wybuch ma granat. A Delamory to też papierosy. Palą to wszyscy obcy krajowcy. Kupić nie mogą, to nawet bosy. Tym na granicę palą Delamory mruki. Wilniusy, kierowcy. Wow, wow, wow. Nabijaj Delamory, nabijaj. I jaraj Delamory, i jaraj. Nabijaj, Belomor, nabijaj. I jaraj, Belomor, i jaraj. Dobra, Malbarasu nikt nie ma ochoty. Syntetik tam i sama chemia. Szukają tytoń, bo mam cnotę. Policjanty i mafia. A człowiek prosty do sklepu idzie, kupuje piwo i śpiewa na cały głosy ma to w dół. Wszystko co widzie, a co to widzieć, jak niesprawiedliwy jest. O, dla niego los. Wow, wow, wow. Nabijaj, Belomor, nabijaj. I jaraj, Belomor, i jaraj. Nabijaj, Belomor, nabijaj. I jaraj, Belomor, i jaraj. Następny utwór specjalnie dla was. Kto teraz na tej sali jest z nami, przyjaciele i ty. Impreza gastro, spotkamy się w klubie na jakimś bugi-bugi. Hej, dziewczyny, co my tutaj tańczymy? Hej, dziewczyny, no co zatańczymy? Lubię klub, gdy grają blues. Blue, blue, blues wedding shoes. Elvis Presley, Bob Dylan, hey! Elvis Presley, Bob Dylan, hey! Atmosfera, przyjaciele, i ty! Poker, Joker, Black Russian, Bourbon, stop! Nie ten płyn! Zapraszam panią! Jesteś obok i słodko śpisz. Grajmy polski jazz, funkowy old school. Grajmy polski jazz, funkowy old school. Atmosfera, przyjaciele, i ty. Poker, Joker, Black Russian. Zapraszam panią na ten seks. Może to i wszystko ma jakiś sens. maszyn. Barman, stop! Nie ten płyn. Zapraszam panią na ten seks. Może to i wszystko ma jakiś sens. Atmosfera, przyjaciele i ty. Okiem, czokiem, Black Russian. Barman, stop! Nie ten płyn. Zapraszam panią na ten seks. Może to i wszystko ma jakiś sens. Jakiś sens. Dziękuję bardzo. Następny utwór będzie po rosyjsku. A miłości. Ja powiedziałem, że ją kocham. Ja сказал, że ja ciebie lubię. Tylko odpowiadam za to, co mówię, za każdą literkę w tej frazie, ale tylko pod względem fizjologicznym. Мои слова то только твои грезы, горькие слезы, пустые сны. Я вас любил, любовь моя еще, быть может, вас не тревожит, ведь ваша спит. И я сказал, да, я сказал, зато отвечу. И вам не так отказаться, что вас я люблю. И я сказал, да, я сказал, назначил встречу. И отказа вам я больше не прощу. Апа-па-ра-ра-ра-ра. Мадам, простите, тот давно уже не в моде. Девственник преклонным до возрасте. Я не шучу, я только издеваюсь. На благо вам стараюсь, пардон, лёте. И я сказал, да, я сказал, зато отвечу. И вам не догадаться, что вас я люблю. И я сказал, да, я сказал, назначил встречу. И отказа вам я больше не прощу. Апа-па-ра-ра-ра-ра. Официально я присяжу, заявляю, я вас не развращаю, хочу помочь. Манера ваша в сердце, ночь я страдаю. Прекрасно понимаю, пусть будет ночь. И я сказал, да я сказал, зато отвечу. Вам не догадаться, что вас я люблю. И я сказал, да я сказал, назначил встречу. И отказа вам я больше не прощу. Слова то только твои грезы, горькие слезы, пустые сны. Я вас любил, любовь моя же быть может, вас не тревожит, ведь ваша спит. И я сказал, да я сказал, зато отвечу. И вам не догадаться, что вас я люблю. И я сказал, да я сказал, зачем встречу. И я отказа вам я больше не прощу. Апа-па-ра-ра-ра. Пау! Dziękuję bardzo. Kiedyś trafiłem na taką fajną imprezę. Nie tak jak tutaj, tutaj przyjemnie. Sami przyjaciele, a tam wszyscy w garniturach, w krawatach. Nawet herbatę z prądem mnie nie postawili. I dlatego grał jakiś DJ, a ja tego w ogóle nie znoszę. I wtedy z moich szaf, takich dużych, z mojego serduszka, wychodzi biały, puszysty Amstaff. Przyszedłem dziś do ciebie na imprezę. Tańczyć, potańczyć. Od razu się wpuściło mnie na miejscu. Nie było kogo zahaczyć. Uśmiechać się was w szkole nie uczyli. Do nowego miłego gościa wytchy mnie na stół nie postawili. Teraz mam fajne porcha. Więc powiem muzykę. Muzykę dawaj na full. Jestem wasz król. Oddaj ten magnetofon. DJ, spadaj! zrozumieć, to spokojnie wytłumaczę. Tu hacenda kaszki mojej, jestem od teraz jej macio. Komuś muza nie pasuje, drzwi otwarte okna, proszę. Panie chamstwem zalatuje, sztucznych formuł ja nie znoszę. Więc powiem muzykę, muzykę dawaj na pół. Jestem nasz król, oddaj ten magnetofon. DJ, spadaj stąd! Wszyscy na parkiet, tańczyć, tańczyć, kabaret. Kaśka, gdzie jest mój amstaw? Już wyłazi za tych szat. Przyjemnie, dziękuję za piękne brawa. Następny utwór skomponowany do tekstu ludowego, góralskiego. Piosenka nazywa się Cybulka. Za cóż ja se będę korale sprawiała. Za cóż ja se będę korale sprawiała. Tatulu, martulu, ja córeńka wasza. Kupcie mi korale do samego pasa. Korale do samego pasa. Kupcie mi, no kupcie mi. Korale do samego pasa. Nie miałem i nie mam u dziewczyny. zmianek w zięciach. Tatulu, matulu, ja córeczka wasza. Kupimy korale, to same to pasa. Kupcie mi, no kupcie mi korale do samego pasa. Mamy jako samotny band otwierać w Chengdu największy festiwal w Chinach właśnie tym utworem. Oni wybrali, nie wiem dlaczego, utwór nasz nazywa się Kazachstan. Pociągiem do ciebie przez lasy, góry i stepy. Podróż tydzień trwał, nie widać końca. Chłopaki mówią co robię, znaj dziewczyny we Lwowie. No ja odpowiem wam, kręci mnie Kazachstan. Kazachstan to inny umysł stan. Dziewczyny z bajecznych snów, oczy tak piękny brak słów. Z bajecznych snów oczy tak piękny brak snów. Pociąg w wagon coupé, są goście z duszą P. Stawiam etylowy drink, im dalej jechać do Chin. Dziewczyna czeka na mnie, z uśmiechem do mnie lgnie. Całuję usta miód, czuję wschód. Kazachstan to inny umysł stan. Dziewczyny z bajecznych snów, oczy tak piękny brak słów. Kazachstan to inny umysł stan. Dziewczyny z bajecznych snów, oczy tak piękny brak słów. słyszysz tak piękny brak słów. Kazachstan to inny umysł stan, dziewczyny z bajecznych snów. Oczy tak piękny brak słów. Następny utwór, bardzo nowy, BMK. Ja mam P126. Ktoś jeszcze ma tutaj? P126, fajnie, jeździło się, a jej jeżdżę cały czas. A ona ma BMK i o tym będzie nasza piosenka. Kocham ciebie w każdym śnie. Za noc przychodzisz do mnie. Czuję smak twoich ust. Śpiewam na jawie ten blues. Śpiewam na jawie ten blues. Ty, ty nie znasz mnie. Nie znasz mnie. Kiedyś, kiedyś spotkamy się. Proszę na lody, dla tej pięknej urody. Poznasz każdy szczegół historii tej. PM-ka twoja, szybka gra, to przeca mnie każdego dnia. Mój P126 na zakrętach łapie stres. Na zakrętach łapie stres. Ty, ty nie znasz mnie. Nie znasz mnie. Kiedyś, kiedyś spotkamy się. Spotkamy się. Zaproszę na lody. Urody. Poznasz każdy szczegół historii tej. Cały stół krzyczy do ciebie stój. Krzyczy do ciebie stój. Gaz do dechy, motor nie śpi. Pika pan duszy krzyk. Wow! Ty, ty nie znasz mnie. Kiedyś, kiedyś spotkamy się. Spotkamy się. Zaproszę na lody. Poznasz każdy szczegół historii tej. Zaproszę na lody dla tej pięknej urody. Poznasz każdy szczegół historii tej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Następny utwór z naszej pierwszej płyty. Anka, miłość ty moja. Będę tańczyć aż do rana. Z tobą sobą moja Anno. Ty mi kumasz, co jest grane. Kocham ciebie, moja Anno. Rozkręcaj się, diskoteka. DJ, dawaj więcej basu. Barman, wyglądasz na Shreka. Piwa ma za mało gazu. Anka, miłość ty moja. Co za bujo-bujo. Barmandinka dla dziewczyny. Tylko proszę bez benzyny. Anka moja, wszyscy widzą. Jak to zerknie, to zabije. Całą noc tańczymy razem. Pięknie śmierdzi mnie romansem. Anka, miłość ty moja. Jesteśmy na sali imienia Rzeckiej i tutaj siedzi bardzo znany poeta Piotr Cieński, który uwielbia Agnieszkę, nawet ją kocha. Tak. I on napisał właśnie tekst, a my muzykę. I teraz zapraszamy z Teatru Muzycznego z Łodzi Michał Mielczarek, tenor, Paweł Erdman, bas-baryton. Moja Łódź. Jak szalony będzie świat, nie zna słowa wróć. Na tej labie gram od lat. Oto moja Łódź. Na pokładzie trzeba stać. Dylematy są. Chce się pić, a trzeba grać. Więc jedziemy z grą. Nie płoniemy, nie płoniemy. Wiele portów, jedna Łódź. To płyniemy, gdy płyniemy, bluesa czuć. Gdy płyniemy, bluesa czuć. Tu się pije, tu się gra, tutaj żyje się. Gdy pogoda bywa zła, czasem człowiek. Kołysze się od burz, łatwo iść na dno. Wytrąbiłeś flaszkę już, teraz trąbisz to. Nie toniemy, nie toniemy. Wiele portów, jedna Łódź. Kiedy gramy, to płyniemy. Gdy płyniemy, bluesa czuć. Gdy płyniemy, bluesa czuć. kolekcja zwłok nie wykaże nic. Na pokładzie 10 lat, ale nie na dnie. I choć minął czasu szmat, to się ciągle chce. Nie toniemy, nie toniemy. Wiele portów, jedna łódź. Kiedy gramy, to płyniemy. Gdy płyniemy, bluza czuć. Gdy płyniemy, bluza czuć. Michał Milczarek, Paweł Erdman, Piotr Cięski, który kocha Agnieszkę. I następny jego tekst, nasza muzyka. Dzień kobiet. Kiedy noc zapada, to jakiś diabeł budzi się i na ramieniu siada. Spotykam tyle pięknych pań. Nie jestem draniem, lecz co ja biedny zrobić mam? Ja kocham wszystkie panie. Do blondynek mięty czuję, do szatyny chęć. Rudą chętnie ucałuję. Rudą chętnie ucałuję i brunetek też. Kocham gładkie, biegowate, zawsze pierwszy raz. Kocham zimą, kocham latem, kocham wszystkie z was. Z kobietą lekko nie ma leć. Bez kobiet żyć nie mogę. Ty jedna mnie przegania precz. Do innej znajdę drogę. To szątynek mięty czuję. Yeah. bardzo. Piotr, dzięki za fajny tekst. Następny tekst napisał Paweł Erdman, nasz baryton, bas-baryton. Utwór nazywa się Tango na trzech. Siedzę tutaj sam wokół żywej duszy. Pusto w głowie mam, pora gdzieś się ruszy. Chociaż obok leży żona, lecz nie moja, bo ja sam. To księżniczka wymarzona, a ja bawić chcę się sam. W takim razie idę tango w centrum świata, w mieście tym. Ja nazywam to palangą, Polak sam, a może ktoś z nim. W takim razie idę w tango w centrum świata, w mieście tym. Ja nazywam to palangą, Polak sam, a może ktoś z nim. Wszystkie modły odprawiłem, interesik ukręciłem. Chodźmy w tango, w centrum świata, w mieście tym. Ja nazywam to palango, Rusek, Żyd i Polak z nim. I już nie jest pusto w głowie, wódka szumie, raz, dwa, trzy. Nie będziemy szukać kobiet, my będziemy o nich śni. Idziemy razem w tango, w centrum świata, w mieście tym. Nazywamy to palangą, Rusek, Żyd i Polak z nim. Więc idziemy razem w tango, w centrum świata, wspólna nić. Nie będziemy szukać kobiet, my będziemy. Michał Milczarek, Paweł Erdman, Teatr Muzyczny w Łodzi, saliści. Dziękuję. Następny utwór po rosyjsku. Kiedy mieszkałem w Rostowie, tutaj Sveta razem ze mną studiowała. Miałam taką fajną miłość, ale niestety ona wybrała inny klimat, wybrała inną drogę. W 90-tych latach poszli narkotyki, które zabijali młodzież, i ja napisałem o ten utwór. Коробок. Коробок то значит бутылка от запалков с дозом. Другий сенс, то есть трудно. No, ten utwór tylko i wyłącznie niestety usłyszą słuchacze w naszym strójkowym studiu. Dziś grał dla nas zespół Samokin Band. Życzymy powodzenia w Chinach. Ogłoszenie społeczne. Prawie połowa uchodźców w Polsce to dzieci. Ich rodzice ciężko pracują, a mimo to często borykają się z biedą i brakiem miejsca do życia. Brak toalety, ciepłej wody, wilgoć, dzieci śpiące w kurtkach to dla nich codzienność. Ciężko jest w takich warunkach odbudowywać swoje życie w nowym kraju. Pomóż uchodźcom w Polsce. Wejdź na www.witajwdomu.org.pl i powiedz z nami: Witaj w domu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy